W poprzednim odcinku Goku i Krillin pozwolili uciec pokonanemu Wegecie. Teraz nasi przyjaciele wyznaczyli sobie nowy cel. Znalezienie smoczych kul na odległej planecie i przywrócenie do życia przyjaciół. Na Namek po smocze kule. Dragon Ball Kaizen. Odcinek 18. Statek kosmiczny z gór Yonzabi. Lekarz powiedział, że ja i Gohan wyjdziemy za kilka dni. Ja spędzę tu jeszcze co najmniej 4 miesiące. Mogę też nigdy nie wyzdrowieć do końca. Nie martw się, za kilka miesięcy dojrzeją magiczne fasolki. Od razu staniesz na nogi. Do tej pory będziesz wyglądał jak mumia. Mnie nawet nie opatrzyli. Bo zamiast walczyć, błagałeś Sajanina o litość. Proszę, nie chcę umierać, ja tylko żartowałem. Tak naprawdę to chciałem się do ciebie przyłączyć. Próbowałem osłabić jego czujność, bałwanie. Cieszę się, że przepędziliście tych paskudnych kosmitów. Ocaliliście ludzkość, a teraz przywrócicie do życia zabitych. Włączcie telewizję. Bulma? A gdzie ta śliczna pielęgniarka? Zamknij się. Szybko. W zniszczonym Metroist znaleziono tajemniczy obiekt. Zdaje się, że to statek kosmiczny. Sajański statek. Napy? Nie widzę. Możliwe, że to jeden z dwóch statków, które wylądowały tam tuż przed zniszczeniem miasta. Niedobrze. Nasza ostatnia nadzieja trafiła do jakiegoś laboratorium. Nie na długo. Dzięki pilotowi znalezionemu przez Krillina, ściągniemy go do siebie. Sądzisz, że to dobry pomysł? Myślenie zostaw mnie. Całą noc go badałam. Spójrz. Proszę. Co się dzieje? Proszę państwa, statek kosmiczny znaleziony w Metroist właśnie eksplodował. Co ja zrobiłam? Aktywowałam samozniszczenie. Teraz nigdy nie dostaniemy się na Namek. Nasza jedyna nadzieja. Co za idiotka. Wszystko skończone. To ty przyniosłeś tego głupiego pilota, ale to ty wcisnęłaś przycisk. Cześć. Pan Popo. Wiem, czego potrzebujecie. Masz statek kosmiczny? Może. Kim on jest? To pan Popo. Pan Popo? Pomocnik Kami. Mieszkał w strażnicy na długo, zanim Kami do niej trafił i pomagał też poprzedniemu strażnikowi. O jakim statku mówisz? Mam coś, co przypomina statek. Niestety nie znam się na podróżach kosmicznych. Ktoś z was powinien go obejrzeć. Bulma, ty idź. Ja? Jako jedyna znasz się na statkach kosmicznych. O co chodzi? Naprawdę mu ufacie? Ma straszliwe spojrzenie. Nic ci nie grozi. Mam lęk wysokości. Lećmy. Tylko nie za szybko. Jesteśmy na miejscu. Już? Zejdź. Gdzie my jesteśmy? W górach Yunzabit. Yunzabit? Te góry leżą po drugiej stronie Ziemi. Niech no pomyślę. Tędy. Poczekaj. Wspominałeś o statku kosmicznym, ale tu są same skały. Słyszysz, co do ciebie mówię? Jeśli ta wyprawa była żartem, to pożałujesz. Od dziecka trenuję judo. Poczekaj. Idziesz? Kpisz sobie? Jesteśmy na miejscu. Tego potrzebujecie? Muszę mu się przyjrzeć. Przypomina metal, ale to nie jest metal. Mam nadzieję, że nie stroisz sobie ze mnie żartów. Sto lat temu Kami opowiedział mi swoją historię. W młodości żył właśnie w tych górach. Spytałem go dlaczego. Kto chciałby mieszkać na takim pustkowiu? Nie mam pojęcia, jak się tam znalazłem. Musiałem uderzyć się w głowę i stracić pamięć. A co z twoimi rodzicami? Zostawili mi tylko krótki list. Czekaj na nas. Wkrótce do ciebie dołączymy. Smutna historia, ale po co mi ją opowiadasz? Młody Kami czekał na rodziców, którzy nigdy nie przybyli. W górach Yunzabit spędziłem swoje dzieciństwo. Byłem przekonany, że rodzice po mnie wrócą. Z czasem zacząłem w to wątpić. Czekałem 20, a może nawet ponad 30 lat. Ostatecznie poddałem się i opuściłem góry. Czasami tam powracałem, ale nic się nie zmieniło. Nie, Po co opowiadasz mi tę historię? Najpierw wysłuchaj, później zrozumiesz. Żyjąc w górach, myślałem, że mam zupełnie zwykły dom. Dopiero później zrozumiałem, jaki był dziwny. Wielka kula na czterech cienkich nogach. Drzwi bez klamki. Otwierałem je hasłem, które brzmiało Piccolo. Rzeczywiście. Stań na drzwiach. Kami tutaj mieszkał? To samo hasło zamyka drzwi. Piccolo. Kami nazywał to miejsce domem. Mnie zaś przypomina statek kosmiczny. No jasne, w końcu był Namecjaninem. Król Kai mówił, że niemal wszyscy mieszkańcy planety zginęli. Kami nie pochodził z tego świata. Musiał więc tu jakoś dotrzeć. To rzeczywiście statek kosmiczny. Teraz wszystko stało się jasne. Kiedy planecie groziła zagłada, rodzice wysłali Kami na Ziemię. Pewnie myśleli, że do niego dołączą, ale nie byli w stanie dotrzymać słowa. Poza tym, czy to przypomina dom? Jesteśmy w statku kosmicznym. Sprawdzę, czy uda nam się wystartować. Drzwi się otwierają, mamy więc zasilanie. Ciekawe, czy to główny przełącznik. Nie. Nic nie rozumiem. Może trzeba wpisać jakiś kod. Dlaczego w statku nie ma żadnych przycisków? Chyba, że można nim sterować inaczej. Głosem? Oczywiście reaguje na słowa. Spróbujmy Piccolo. Tym słowem możemy najwyżej obsługiwać drzwi. Spróbujmy czegoś innego. Leć. Słyszysz? To się nie uda. Piccolo, walcząc z Goku, powiedział kilka słów w jakimś dziwnym języku. Nie wiedziałam, że to język kosmitów. Szkoda, że się tym nie zainteresowałam. Znam język, którym posługiwał się Piccolo. Naprawdę? W ich języku Piccolo znaczy inny świat, ale też wejście. Czemu od razu nie powiedziałeś? Zatem król Piccolo to po namecjańsku król innego świata. Na co czekasz? Każ mu lecieć. Dokąd? Dokądkolwiek. Na początek w okolice Jowisza. Jowisz, ten statek kosmiczny jest cudowny. Spisałeś się na medal, panie Popo. To znaczy, że Kami może do nas wrócić? Mamy doskonały statek kosmiczny. Wystarczy go odrobinę zmodyfikować. W ciągu miesiąca dotrzemy na Namek. Możemy wystartować za 5 dni. Polecimy na Namek statkiem Kami? Wciąż jest nadzieja. Wszystko dzięki tobie, panie Popo. Tak się cieszę, że lecisz z nami. Nie mogę lecieć. Musiałbym opuścić strażnicę. Żartujesz. Tylko ty mówisz po namecjańsku. Musisz z nami lecieć. Nauczę cię namecjańskiego. Poradzisz sobie, a jeśli statek się zepsuje, będziesz go mogła naprawić. Sama tam nie polecę. Ktoś z was będzie mi towarzyszył. Ja nigdzie się nie wybieram. Goku jest ranny. Krilin, lecisz ze mną. Zgoda, jeśli nalegasz. Chętnie bym z wami poleciał. Chciałbym zobaczyć Shenrona z planety Namek. Opowiem ci, jak wygląda. Teraz odpoczywaj. Wszystko w naszych rękach. Ja też chcę lecieć na Namek. Nie pora na głupie żarty. Nie żartuję. Proszę, mamo, pozwól mi lecieć. Nie zostawisz mnie na kolejne 2 miesiące. Przepraszam, ale chciałbym znowu zobaczyć Piccolo. Co za bzdury? Nawet nie wyzdrowiałeś po poprzedniej walce. Nic mi nie będzie. Gohan, co ty wyprawiasz? Przestań. Proszę, mamo, zgódź się. Nie ma mowy. Nigdzie nie polecisz. Pomyślałeś o szkole? A co z grą na pianinie? Chcesz zaprzepaścić naukę dla jakiegoś Piccolo? Milcz. Mój mały synek wyrasta na łobuza. Później pogadamy o tym, jaki jestem niegrzeczny. Teraz musimy skupić się na przyjaciołach. Oddali życie, żeby nas chronić. Zginęli za całą ziemię. Ale ich śmierć nie poszła na marne. Przepraszam, mamo, ale muszę lecieć. Ma rację, Chichi. Dzieciak podjął decyzję. Pozwól mu lecieć. Mój syn wyrasta na mężczyznę. Nie martw się, zajmiemy się nim. Nic mu się nie stanie. Nauczysz się namecjańskiego w 5 dni? Muszę opracować program translatorski. Lepiej przełóżmy start. Za 10 dni spotkamy się w domu Rosiego. Super. 10 dni minęło w mgnieniu oka. Nadeszła wyczekiwana pora startu. Na pewno dolecimy tym na Namek? Niezły strój. Okradłeś jakiegoś dzieciaka? Wiesz, że w kosmosie jest zimno? Mogłeś się lepiej przygotować. Ja nawet ścięłam włosy. Gohan, ledwo cię poznałem. Co się stało z twoją fryzurą? Tata też się ze mnie śmiał. Wygląda doskonale. Na pewno wszyscy będą nim zachwyceni. Wierzymy w was. Znajdźcie smocze kule i wracajcie. Piccolo. Do zobaczenia. Wkrótce wrócimy. Piccolo. Dobrze się odżywiajcie. I pisz do mnie każdego dnia. Czeka nas wspaniała przygoda. Bulma, gdzie mamy schować bagaże? Nie wiem. Upchnijcie je gdzieś. Ale zrzędzi. Za 5 sekund startujemy. Kierunek Namek. Ila? 4, 3, 2, 1. Poczekaj, aż zapniemy pasy. Rzeczywiście błyskawiczny statek. Już nam zniknął z oczu. Gohan, pamiętaj o myciu zębów. Możecie odpiąć pasy. Po wyjściu z atmosfery lot się ustabilizuje. Dokąd idziesz? Zmienić ubranie. Naprawdę? Zapomniałem wziąć piżamę, a ty? Moją spakowała mama. Będziesz nosił te ciuchy? Założyłem je tylko na start. Nie chciałem, żeby mama się złościła. Piccolo wiele dla ciebie znaczy. Prawie tyle, co tata. Dziwną masz piżamę. To nie piżama, idioci. Mamy misję do wykonania i musimy być stosownie ubrani. Co ją ugryzło? Namecjański statek z trójką naszych bohaterów na pokładzie wraca na rodzinną planetę. Wersja polska dla AXN Studio Synthesis Media na zlecenie Pannonia Sound System. Tekst Janusz Winiarski. Czytał Andrzej Gajda. Drogi kochanie, myjesz zęby po każdym posiłku? Mam nadzieję, że pamiętasz o nauce. Buziaki, mama. Gohan ma ważniejsze sprawy na głowie. Ucz się pilnie, mama cię kocha. W następnym odcinku Frieza, władca kosmosu. Tato, tu jest mnóstwo dziwnych ludzi.